สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่432เรื่องชีวิตในพระวิญญาณครั้งที่3พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะเปิดประเด็นหัวข้อที่จะพูดเรื่อง Hot Issue หน่อยนะครับก็คือประเด็นที่ว่าการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์กับการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรเรื่องครับผมอยากจะทบทวนพระราชกิจหลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนชีวิตในพระวิญญาณทบทวนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นบังเกิดใหม่พระวิญญาณมีส่วนครับจนกระทั่งถึงจุดจบชีวิตของคริสเตียนในโลกนี้พระวิญญาณก็มีส่วนเพราะฉะนั้นเราที่เป็นคริสเตียนมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และพึ่งพิงในพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราไม่เพียงแต่เราแต่ละคนต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สัจจักเมื่อเรารวมตัวกันก็ต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันเพียงครับอัครเปาโลได้เขียนและวางหลักการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเห็นชัดเจนครับและเราก็สามารถที่จะติดตามกลับย้อนกลับไปที่ชีวิตของพระเยซูที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้มาเราก็จะพบว่าอันนั้นก็เป็นการร่วมมือร่วมไม้กันระหว่างองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสอนพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสอนให้เรารู้เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์และองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูนั้นก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราพี่น้องครับดังนั้นเองการรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราหรือการเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาประทับในชีวิตของคนที่รับเชื่อนั่นคือเรื่องเดียวกันครับแต่จะเป็นเรื่องเดียวกันกับการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าโปรดติดตามอันที่จริงแล้วการรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราหรือการเชิญพระเยซูเข้ามาประทับในชีวิตของเราเมื่อเรารับเชื่อบังเกิดใหม่นั้นก็คือการเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาประทับในชีวิตของเรานั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูพระเยซูเสด็จเข้ามาในใจเราเป็นแบบไหนครับเป็นอยู่ในรูปแบบของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นการรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการรับพระวิญญาณนะครับก็คือการที่เรากลับใจใหม่นะฮะทีนี้พอเรากลับใจใหม่บังเกิดใหม่เราได้รับการขนานนามว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราแล้วคริสเตียนหรือคนที่บังเกิดใหม่นั้นต้องถือว่าเป็นคริสเตียนแท้ครับเป็นลูกของพระเจ้าแล้วถามว่าในชีวิตของเขานั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าคำตอบคือมีแน่นอนนะพี่น้องต้องไม่สับสนเรื่องนี้นะครับเวลาเรารับเชื่อพระเยซูเวลาเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเวลาที่เราอธิษฐานกับใจสารภาพบาปรับการให้อภัยแล้วเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าครับคำตอบคือใช่และเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตนั่นหมายความว่าเรากำลังรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตนั่นเองแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอันนี้แหละครับเขาเรียกแตกต่างกันนะครับบางคนบอกว่ารับพระวิญญาณบางคนบอกรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนะครับพี่น้องครับเมื่อเราสงสัยนี้ผมอยากจะเคลียร์พี่น้องให้ชัดเจนนะครับสำหรับบางท่านที่มาจากค่ายที่เรียกว่าเน้นพระวิญญาณนะครับก็มักจะบอกกับค่ายที่ไม่เน้นพระวิญญาณก็แสดงว่าเราแยกกันเพราะเนื่องจากว่ามีฝ่ายหนึ่งเน้นพระวิญญาณมีฝ่ายหนึ่งไม่เน้นพระวิญญาณในขณะที่บางกลุ่มบางก้อนนะครับหนักหนาสาหัสมากกว่านี้อีกก็คือว่าบางคนบอกว่าเรามีพระวิญญาณแกไม่มีพระวิญญาณนะครับผมอยากจะบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเรามีพระวิญญาณทั้งคู่ครับแต่ด้วยทิฐิและความเข้าใจผิดที่สั่งสอนสะสมมาทำให้คนที่ไม่ได้แสดงออกทางร่างกายนะครับก็กลายเป็นคนที่ไม่มีพระวิญญาณและคนที่มีการแสดงออกทางร่างกายมากก็กลายเป็นคนที่มีพระวิญญาณมากจริงๆมันไม่ใช่นะครับเรากลับมาดูครับเรื่องการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณคนบางกลุ่มเนี่ยครับก็มักจะเชื่อว่าการรับบัพติศมานั้นเป็นประสบการณ์ที่สอง หรือก็เรียกว่า second experience เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะถือว่าตอนที่รับเชื่อนั้นนะเขายังไม่ได้รับบัพติศมาอันที่จริงแค่ว่ากันตามพระคัมภีร์นะครับเราจะพบว่าการมีประสบการณ์แรกกับประสบการณ์ที่สองที่เรียกว่ารับบัพติศมานั้นก็คือมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ต้องแยกหรือถ้าจะแยกก็แสดงว่าเราเน้นนะครับจุดเน้นเราเนี่ยนะครับเราเน้นกันคนละอย่างเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าทั้งสองเป็นสิ่งเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณสุดนั้นต้องแยกออกจากการบังเกิดใหม่นะครับตรงนี้เองนะครับผมไม่อยากจะถกเถียงแต่เราก็ต้องไม่ถกเถียงกันหรือเป็นศัตรูกันด้วยข้อความตรงนี้แยกหรือไม่แยกนะครับผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนนั้นมีการรับบัพติศมาฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยไปแล้วตอนที่บังเกิดใหม่พี่น้องครับการพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องที่ไม่ได้เป็นอยู่ในความเชื่อแนวเดียวกับผมนั้นต้องเป็นศัตรูกันแต่เราต้องศึกษากันและกันและเราจะเข้าใจกันและกันว่าทำไมเราถึงเชื่ออย่างของเราและทำไมพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งเขาถึงเชื่ออย่างของเขาผมใช้คำว่าพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกันเพราะนี่คือการเน้นความหมายหรือให้ความหมายพระคัมภีร์ที่อาจจะแตกต่างกันและการมีประสบการณ์แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าเราจะแตกแยกกันพี่น้องครับเราควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนหลังจากที่เราเชื่อและเราดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเป้าหมายของเราก็คือไปสวรรค์ครับและการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรานั้นมีผลต่อการที่ทำให้คนอื่นนั้นรับเชื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้คำแนะนำปรึกษาคนอื่นจริงๆแล้วเราต้องมีประสบการณ์เราจะสามารถแนะนำและสามารถที่จะให้คำปรึกษาคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเรามีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ประสบการณ์ถึงการทรงนำประสบการณ์ในการที่เราอธิษฐานและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นประทานความมั่นใจประสบการณ์ในการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราในแต่ละวันประสบการณ์ที่เราจะใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งต่างเหล่านี้ครับจะทำให้เรามั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสถิตอยู่ในเราจริงๆพระองค์เคลื่อนไหวพระองค์ทรงขับเคลื่อนชีวิตของเราพระองค์ทรงเจิมหรือแต่งตั้งชีวิตของเราให้เราไปทำบางสิ่งบางอย่างดังนั้นครับการเจิมจากพระวิญญาณก็เป็นเรื่องที่สำคัญและเราจะดูเรื่องนี้ในภายหลังเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับว่าการรับบัพติศมากับการบังเกิดใหม่สำหรับผมแล้วนั้นเป็นเรื่องเดียวกันแต่การที่เราจะมีประสบการณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในแชปเตอร์ในบทต่อๆไปหรือในช่วงต่อๆไปของชีวิตเราจะใช้คำว่าเราเติมเต็มรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าหากว่ามีพี่น้องบางกลุ่มหรือพี่น้องที่รักได้เชื่อว่าการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็น second experience ก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังเป็นพี่น้องกันได้เราอาจจะเชื่อในเรื่องนี้หรือจะเรียกนะครับ wording ในเรื่องนี้แตกต่างกันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สลักสำคัญที่จะทำให้เราไม่ได้พบกันบนสวรรค์เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าความเชื่อตรงนี้นะครับเป็นเรื่องย่อยครับเป็นเรื่องไมเนอร์ที่เราจะพบกันบนสวรรค์ได้ทุกคนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเรียนรู้จากกันและกันบางคนบอกว่ายิ่งฟังมากยิ่งปวดหัวผมอยากจะบอกกับพี่น้องหนุนใจพี่น้องครับว่าเมื่อเรารู้จักคนอื่นนะครับเราก็จะรู้จักตัวเราเองดีขึ้นในขณะเดียวกันการที่เราจะเข้าใจคนอื่นเราก็ต้องเข้าใจตัวเราเองให้ดีขึ้นและเราก็จะสามารถเข้าใจคนอื่นได้พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติรับใช้กับพี่น้องต่างคณะ หรือมีความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ยังอยู่บนหลักข้อเชื่อหลักเดียวกันครับแต่เราต้องระมัดระวังในการที่เราจะไม่มีสามัคคีธรรมกับ คนบางคนที่เข้ามาแล้วสอนผิดในขณะเดียวกันครับเราจะต้องไม่มีสามัคคีธรรมกับกลุ่มลัทธิเทียมเท็จซึ่งสอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่พระเจ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าสิ่งนี้สอนเทียมเท็จแน่นอนครับเมื่อเทียมเท็จปุ๊บต้องไม่รับครับพี่น้องต้องยืนหยัดมั่นคงเราจะไม่มีสามัคคีธรรมกับคนเหล่านี้แต่เราจะพยายามที่จะให้โอกาสเขาให้เขาได้มีโอกาสกลับใจใหม่และเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นหลักข้อเชื่อเรื่องเตรียการุภาพนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าแล้วก็พระองค์ไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดหรอกครับและพระองค์ไม่สามารถเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ขอพระเจ้าช่วยและเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านในการเข้าใจความล้ำลึกในเรื่องหลักข้อเชื่อฝ่ายวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะมีชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างถูกต้องตลอดไปอาเมน